pojebanym paśmie. Kielecka szkoła jazdy się kłania, nie do wyjebania. Hip HOP, aż do wyczerpania. To nie plaga, to nie żaden blem. Hip-hopowa muza napierdala niczym deszcz. To jak gryba, nie ma dla nich granic, nie ma raz. Jakie to uczucie, ty to bardzo dobrze znasz. Nie ma bata, nie ma takiej siły, nie ma możliwości, by powstrzymać naraz tylu gości stary. Spójrz dookoła, co się dzieje. Cały świat skupiony dziś na jednej hip-hopowej scenie. Różne języki, jeden sposób myślenia. Hip-hopowy beat wszystko zmienia, czy to czujesz? Prosto z Polski do twojego domu. Przesyłamy sygnał używając gramofonu. Prosto z Polski do twojego domu. See my face on many tours, I settle plenty scores. Sip the Remy Raw, Sesame Raw. Grip the Demi, see me machinery. Rain on my enemies, death is the penalty. Facial skin in the Tennessee, left on looking like Kennedy. Should've been them dogs that y'all claim fame to be. It's a shame to pee, y'all niggas sound insane to me. Sustain the grease, rain trees, fresh crops of broccoli. Cock myself back like a shoddy, rock the party. Made my way with a hottie, stretchy dog, my vocabulary. Smelling like raspberry, I blast an adversary. Thought I was sleep through the slums I creep. Two or three deep, we rumble with heat, humble with cheese. A boy wanna sneak, then his blood soon leak. On the seventh day of June, see me lacing sheets, murdering beats. I know y'all niggas heard of my fleet. Sons of Man, two on the road, killer arm, phenomenon. Bare arms, yo, Wu-Tang Clan, we stand strong, strong. I'm just a singing my song. We keep it felt right, wherever I'm at, wherever I go. Whatever we do this shit for you. We keep it felt right, felt right. We keep it felt right, felt right. We keep it felt right, wherever I'm at, wherever I go. Whatever I do, we do this shit for you. We keep it felt right, felt right. We keep it felt wide, felt wide, wide. We keep it worldwide, wherever I'm at, wherever I go, whatever I do, we do this shit for you. Keep it worldwide, worldwide. We keep it worldwide, worldwide. To nadaje znowu. Co? Stary, dobrze wiesz. Interpretuj moją osobę tak jak tylko chcesz. Nie to jebie. Nie będę zmieniał swego zdania tylko dla ciebie, więc spierdalaj. Kocham tą muzykę tak jak Dalaj Lama kocha ludzi. To jest pewne swojej bajki na mój temat. Stawiasz nadaremnie stary Leroy 2001, silny jak nigdy. Niewrażliwy już zupełnie na twoje chore filmy. Ja słucham tej muzyki już 19 rok. 8-2 mój pierwszy krok. Pierwsze rymowanie, raper z V-Like, moje pierwsze nagranie. On w cudnym sercu już na zawsze pozostanie najważniejszy. Nie ma bata, DJ Tomek na swych dekach to wymiata zajebiście. Tak, prosto z Polski do twojego domu. Przesyłamy sygnał używając gramofonów. Satelita zapierdala z muzą dookoła ziemi. Tak jak CNN, my swój program nadajemy takie czasy. Nieistotny język ani rasy. Nieistotne z jakiej kto pochodzi klasy wcale. Wiesz to doskonale, tak jak wiesz, że to nie żarty. Hip-hop bierze wszędzie, od Alaski do Jakarty. Prosto z Polski do twojego domu. Przesyłamy sygnał używając gramofonu. Prosto z Polski do twojego domu. Przesyłamy sygnał używając gramofonu. Prosto z Polski do twojego domu. Przesyłamy sygnał używając gramofonu. Baby!